Ciąg zgłogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomak Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomak to gwarancja dobrego wyboru. Neomak. Taki powinien być magnes. Aflofarm. W Kauflandzie jest mega, mega weekend. Pomidory malinowe, kilo jedynie 3,33. Lody Kart Dor od Algidy tylko 8,99. Kaufland na dobry tydzień. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. Burza nad ziemią łódzką i Mazowszem i pytanie, czy będzie chłodniej. Rosjanin podejrzany o przekazywanie pieniędzy na rzecz państwa islamskiego w Syrii aresztowany na lotnisku w Amsterdamie. W Donbasie mimo zawieszenia broni giną cywile. Burze przechodzą przez Mazowsze i ziemię łódzką. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed nimi, ale i przed upałem. 32 stopnie jest w Legnicy, we Wrocławiu, 32 stopnie jest w Opolu, 33 stopnie są w Zgorzelcu. Temperatura jeszcze będzie rosła, więc 34 na pewno w tym rejonie Polski, czyli w południowo-zachodnich województwach wystąpi. Anna Nemec z IMGW dodaje, że w weekend nie mamy co liczyć na ochłodzenie. Trochę chłodniej będzie w poniedziałek, ale tylko na chwilę. Upał wróci w środę. Nie ma jeszcze decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu, mówi rzecznik głowy państwa, minister Krzysztof Łapiński. Przepisy, jak dodaje, są na razie analizowane. Docierają do pana prezydenta oczywiście różne apele, różnych środowisk głosy, różne są analizy dotyczące tej ustawy i wszystkie te analizy, wszystkie te głosy i przez pana prezydenta, i przez prawników prezydenckich są dogłębnie analizowane, ale decyzji jeszcze w tej chwili nie ma. Część opozycji zaapelowała do prezydenta o weto w sprawie nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Między innymi Kukiz 15 i PSL uważają, że ordynacja faworyzuje duże partie. Nowe przepisy zakładają, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. I jeszcze głos rzecznika prezydenta w sprawie ostatniej akcji KOD-u, której członkowie zawiesili na pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie koszulkę z napisem Konstytucja Jędrek. Można wyrażać poglądy inaczej niż wieszając hasła na pomnikach, skomentował minister Krzysztof Łapiński, pytany o akcję KOD-u, w której w wielu miastach na rzeźbach i pomnikach zawieszono koszulki z napisem Konstytucja. W Polsce jest demokracja, można artykułować swoje poglądy, tylko należy się zastanowić, czy kiedy się je artykułuje, nie narusza się przepisów prawa, nie postępuje się w sposób niezgodny czy wręcz obraźliwy, dodał rzecznik prezydenta. Będą zmiany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To m.in. konsekwencja problemów finansowych instytucji, o których pisała prasa. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk zapowiada dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla Instytutu. Ja nie mam tutaj obaw co do finansowania. Ta służba jest ważna. Natomiast ponieważ przeszła w ramach Prawa Wodnego pod Wody Polskie, które jest przedsięwzięciem gospodarczym, oni również muszą wykazywać pewne elementy gospodarcze, tak aby po prostu gospodarczo wydatkować swój budżet. Minister nie mówi, skąd miałyby pochodzić pieniądze, ani o jakiej kwocie mowa. Chcielibyśmy ten instytut przygotować jako służba, natomiast dzisiaj on ma bardzo szeroki obszar działania, nie mówiąc już o na przykład elemencie wydzierżawiania czy wynajmowania swoich nieruchomości, czy prace badawcze, które nie mają nic wspólnego tutaj z tym działaniem właśnie typowo osłonowym. W związku z tym chcemy to oddzielić, po prostu uczynić to służbą zależną bezpośrednio od budżetu państwa. Na początku roku media mówiły też o tym, że były dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław O., który jest w areszcie, miał uprawiać seks z młodymi mężczyznami i fundować im posady. Swoją funkcję pełnił od 2006 roku do 2015. Zdaniem śledczych w tym czasie wyrządził szkodę w imieniu IMGW na ponad 1 000 000 zł. Miał też przyjąć blisko 800 000 zł łapówek. Rosjanin podejrzany o przekazywanie pieniędzy na rzecz państwa islamskiego w Syrii został aresztowany na lotnisku w Amsterdamie. 29-latek finansował szkolenia i zakup broni, pośrednio wspierając przygotowanie aktów terroru. Był aktywny w Niemczech. W Donbasie cały czas giną cywile, ostatnio 29 osób. O szczegółach Paweł Buszko. Mimo wielokrotnie ogłaszanego zawieszenia broni w Donbasie wciąż słychać wystrzały. Jeszcze na początku czerwca OBWE donosiło o 11 cywilach zabitych od początku roku. W ciągu 2 miesięcy statystyka ta powiększyła się o kolejne 18 ofiar. Oprócz 29 zabitych od początku roku w wyniku działań wojennych rannych zostało 132 cywilów. Obserwatorzy misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie donoszą o powtarzającym się łamaniu zawieszenia broni. Szacuje się, że od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło około 2,5 tysiąca cywilów. Ogólna liczba ofiar śmiertelnych przekracza 10 tysięcy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Będą emocje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Będą za jakiś czas, jeżeli myślimy o piłkarzach, którzy wybiegną dziś na boisko, by zacząć trzecią kolejkę rozgrywek. W taki upał. Będzie narzekanie na ciepło. Właśnie. No ale w końcu za darmo nie biegają. Mm-hmm. Na początek o 18:00 w Płocku zagrają z Koroną Kielce. Na początek gospodarze, pomocnik Wisły Jakub Łukowski. W obu meczach zaprezentowaliśmy dobry poziom i myślę, że z Koroną, jeżeli zagramy na swoim poziomie i zagramy tak jak w poprzednich meczach, to oczywiście dołożymy do tego skuteczność, to wygramy. No, zobaczymy. I na chwilę oddajmy głos zawodnikom z Kielc, obrońca Korony Cezary Stefańczyk. Na pewno nad tą skutecznością musimy popracować, bo dochodzimy do sytuacji. To też jest ważne, że dochodzimy do nich, no ale no, na razie nie wykorzystujemy, także miejmy nadzieję, że jakieś przełamanie w tych sytuacjach nastąpi w meczu z Koroną. I to jest optymizm. Na razie nie strzelamy, ale dochodzimy do sytuacji i tego się należy trzymać. Początek spotkania o 18:00, a drugi dzisiejszy mecz zacznie się o 20:30. Będzie chłodniej. Zagłębie Sosnowiec zagra z Pogonią Szczecin. Ubiegłoroczny wicemistrz świata w skoków z wyż, Rosjanin Daniil Łysenko, nie będzie mógł wystąpić w rozpoczynających się już w poniedziałek lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Nie dlatego, że ma katar. Zgodę cofnięto ze względu na złamanie przepisów antydopingowych. Zamieszanie w F1, w końcu, takie pozytywne, nareszcie coś się dzieje. Najpierw Red Bull ogłosił dziś, że z końcem sezonu odchodzi od nich Daniel Ricciardo. Chwilę później Renault ogłosiło, że Australijczyk będzie jeździł u nich. Do tej pory Ricciardo wystąpił w 141 wyścigach, wygrał 7 z nich, 20 razy był na podium. W trwających mistrzostwach świata jest 5, a kto przyjdzie w jego miejsce do Red Bulla? Na razie nie wiadomo. Lionel Scaloni został tymczasowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Będzie prowadził zespół w towarzyskich wrześniowych meczach z Gwatemalą i Kolumbią i pewnie w zależności od tego, jak pójdzie, to albo zostanie, albo nie. Na razie jest opiekunem kadry do lat 20, ale jest dość doświadczony, szczególnie jako piłkarz, bo grał w Estudiantes La Plata, Deportivo La Coruña, West Ham United czy Lazio. Wystąpił też w 7 meczach pierwszej reprezentacji. Lekko atletyka czy lekka atletyka? A to będzie pani ekspert za chwilę. Ile to najlepiej się zapytać u źródła. Pani profesor Kłosińska i o tym między innymi, proszę Państwa, mówić będziemy za mniej więcej kwadrans. To teraz tylko krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów, deszczu oraz burz. Temperatura maksymalna 25 będzie na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, do 32 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy historia Polski to nasze bogactwo, czy przekleństwo? Czy jesteśmy ofiarami geopolityki? Co dla narodu ważniejsze, kultura czy suwerenność? Jaka przyszłość czeka polskie tradycje? W stulecie niepodległości nowa audycja w Trójce. Stacja Niepodległość. W pierwszym wydaniu moimi rozmówcami będą Zygmunt Miłoszewski, Piotr Zaremba i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Zapraszam w sobotę tuż po 9:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Taka mała stówka. Niby nic właściwie, a wystarczy na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. Na przykład przenośny klimatyzator, 3 tryby pracy, za który zapłacisz 18 rat po 100 zł i jedną ratę 90 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży.

Zapraszamy do Trójki. A to ci dopiero historia. W przyszłym roku turyści będą mogli dopłynąć z Warszawy na Mazury. Dopłynąć, podkreślam, zapowiada Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pierwszy etap inwestycji, czyli droga nad Zalew Zegrzyński, jest już otwarta. Do tej pory jednostki o większym zanurzeniu, czyli ponad 1,5 metra, miały na tej trasie problem. Połączyliśmy się z Agnieszką Szwajger, która jest na Zalewie Zegrzyńskim, żeby zbadać dogłębnie tę sprawę. Agnieszko, czy udało się dopłynąć do celu? Dzień dobry. Udało się i było całkiem przyjemnie. Około 14 dopłynęliśmy do mariny na Zalewie Zegrzyńskim i teraz przede mną rozpościera się piękny widok wody, choć jezioro jest wzburzone, bo pogoda niestety się pogorszyła. Dopłynęłam tutaj statkiem inspekcyjnym, wyprodukowanym w 1977 roku. Łódeczka jest piękna, choć jak to kapitan delikatnie ujął, wymaga makijażu. Ale strasznie coś u ciebie wieje. Tak, tak, słychać, walczę z wiatrem, ale zdecydowanie warto, bo okazuje się, że od dziś rzeczywiście będzie można z Warszawy dopłynąć na jezioro Zegrzyńskie, ale o tym, jak wyglądało to pierwsze pokonanie śluzy, opowie Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Teraz czekamy na śluzowanie. Jesteśmy w śluzie Żerań. Musi się woda napełnić z kanału żerańskiego. Zaraz zamknięte zostaną wrota z tyłu. No i czekamy, aż się woda podniesie. Wtedy będziemy mogli wypłynąć bezpiecznie i sprawnie na kanał żerański. To nic, że tam coś przecieka? Nie, nie, tak musi być. Musi przepompowanie tej wody. Także to wszystko jest zgodne z zasadami hydrotechniki. Do tej pory żeglugę po Wiśle ograniczały niskie stany wody. Woda zabierała brzeg, czyli piach z brzegów razem z kamieniami wpadał do wody i nabudowywał dno. Rzeka wpadała w erozję. Dlatego co pół kilometra postawiono wały piachu, tak zwane ostrogi, dzięki którym teraz woda nie płynie już całą szerokością rzeki, a jedynie głównym nurtem. I tym samym pogłębia dno. Plany są takie, aby otworzyć Warszawę na wielkie jeziora mazurskie, udrożnić Narew i Pisę. O tym mówił na pokładzie statku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Kanał żerański plus stopień wodny w Żeraniu został udrożniony i teraz swobodnie będzie można realizować właśnie taką żeglugę turystyczną. Drugi element to oczywiście połączenie Warszawy z wielkimi jeziorami mazurskimi i chcemy to uczynić w przyszłym roku. Oczywiście jak to będzie wyglądało, to wymaga szczegółowej oceny. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreśla, że gotowy jest pierwszy odcinek. Koszt to był około 140 tysięcy. Przede wszystkim usunęliśmy wąskie gardło u wejścia do śluzy Żerań, usunęliśmy kamienie, pogłębiliśmy tor. Dalej już na kanale żerańskim już jest odpowiednie są głębokości, zrobiliśmy sondowania, więc można spokojnie płynąć. Jednym z dowodzących dzisiejszą wyprawą był kapitan żeglugi śródlądowej Artur Górczyński, który pływa po Wiśle od 43 lat. Kapitan kondycję Wisły ocenia negatywnie. To wszystko zaczęło zanikać, to wszystko zginęło. Rzeka zdziczała, dosłownie zdziczała. To jest jak Amazonka. Tu nie ma nic. My dinozaury. Pływamy, pływamy i jesteśmy już na wymarciu. Ale chciałbym jeszcze popływać. No, chciałbym zobaczyć taką rzekę naprawdę żeglowną. Zgodnie z planem ministerstwa z Warszawy na Mazury popłyniemy już w przyszłym roku. Im więcej statków popłynie Wisłą, tym bardziej drożna będzie rzeka. A po Wiśle pływać warto. Te góry piasku to są przepiękne plaże, dość wysokie, takie wysypy piasku, żwirku, czystego piaseczku. W środku jeszcze się zdarza nieraz, że jest oczko wodne, a woda jest tak nagrzana, tak cieplutka. To jest niesamowite. No, bobry pływają naprzed dziobem statku. Jeżeli pani chce zobaczyć orły, zapraszam do Włocławka, pokażę. Kapitan dodaje, że większy ruch na rzece nie tylko udrożni, ale także pozytywnie wpłynie na ekosystem, bo kiedy śruba łódki zacznie pracować, wzruszy wodę, a powodując jej ruch dotleni rzekę. I wtedy skończy się problem na przykład z sinicami. Dziękuję, Agnieszko, ale mimo wszystko uważaj na sinice, no i nie daj się temu wiatrowi. Dam się wiatrowi, tym bardziej, że przed chwilą zjadłam naprawdę duży obiad, więc myślę, że dzisiaj wiatr zostawi mnie w spokoju, a nawet gdyby chciał, to raczej nie udałoby mu się podnieść mnie dzisiaj do góry. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękujemy. 19 minut po 17. Gdyby to się rzeczywiście udało, tak przepłynąć łódką z Warszawy na Mazury. Co państwo na to? 22,7 trójek. To ambitne plany, tym bardziej, że to ma się udać już w przyszłym roku. Gdyby to się rzeczywiście udało, no można byłoby powiedzieć, że to taki mały cud. Dwadzieścia dwie minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu pani profesor Katarzyna Kusińska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co dobrego? Dzisiaj będziemy ćwiczyć wymowę, mam wrażenie. To nie będzie łatwa audycja, coś mi się tak wydaje. No nie sądzę, żeby też była bardzo trudna. Ale to na prośbę pana Piotra Belcarza, który zauważył, że wielu ludzi mówi om zamiast on. Ach, to się zdarza. Tak, oczywiście. I oczywiście słuchacz też przypuszcza, że, znaczy uważa, że częściowo to jest na pewno wymowa gwarowa, no to wtedy można to, że tak powiem, wybaczyć, ale... Czyli takie głębokie południe Polski na przykład, tak? Tak, ale też zachód, to zależy. Natomiast też zauważył słuchacz, że niektórzy mówią na przykład przyjdo, zobaczę, obedo. Prawda? Nie brzmi to ładnie. I to jest, to też nawet miał taką nauczycielkę tutaj zdradzę, która tak mówiła w szkole. No dobrze, to jakby to z czego to w zasadzie taki kłopot się bierze? Z tym, to jest różnie. Ja najpierw powiem tak, że są jakby trzy rodzaje takiej niewłaściwej wymowy tych samogłosek nosowych. Jedna to na przykład taka oni idą to drogo, prawda? I to jest ewidentnie cecha gwarowa. I jeżeli ktoś, no, że tak powiem, występuje publicznie, no to jednak powinien trochę zapanować nad tym. Przypilnować tego. Tak. Druga to jest takie oni idą tą drogą. I to jest głównie, powiedziałabym, niechlujstwo, chociaż oczywiście czasami też wynika z tego miejsca, czyli inaczej mówiąc, czasami to też może być cecha gwarowa. I jeszcze jeden sposób jest, który niestety świadczy, znaczy, który się coraz bardziej rozpowszechnia i co można niestety przypuszczać, że kiedyś te nosówki ukatrupimy całkowicie, ponieważ wielu ludzi też mówi coś takiego. Oni idą tą drogą. Nie mówi o, tylko o, eł. EU, właśnie. Tak, tak, i tu jest tak samo na przykład w środku wyrazu może się to pojawić. Na przykład, kiedy chcemy powiedzieć o tym naszym pytonie, wąż krążył i węszył, to bardzo często to wygląda jak wąż krążył i węszył, prawda? Właśnie. Coś takiego. I no, pamiętajmy o tym, że te samogłoski nosowe istniały we wszystkich językach słowiańskich, a właściwie zachowały się tylko w języku polskim i też kaszubskim. To tym bardziej należy dbać i zabiegać. Ale to, skąd ta trudność? No, przede wszystkim powiedziałabym z lenistwa. Stąd, że komuś nie chce się wykonać wysiłku, który no, jest potrzebny do tego, żeby powietrze przeszło jednocześnie, a właściwie prawie jednocześnie, przez kanał ustny i kanał nosowy. I wówczas ten ktoś się ratuje w ten sposób, że wymawia najpierw samogłoskę, a potem spółgłoskę nosową. I wtedy właśnie wychodzi coś takiego jak na przykład wąż zamiast wąż, albo idom zamiast idą, prawda? Pani profesor, to ćwiczymy albo uczymy się wymawiać te głoski. Tak. I teraz możemy sobie, proszę Państwa, wszyscy takie ćwiczenie zrobić. Trzeba zacisnąć nos, zatkać nos po prostu palcami i wypowiedzieć on albo ę. I teraz, jeżeli w zaciśniętym nosie wyczuwamy taki rezonans, takie lekkie drgania, to znaczy, że rzeczywiście wymówiliśmy dobrą spółgłoskę, czyli on, ę. A jeżeli nie wyczuwamy drgań, no to wymówiliśmy ou, ę, no i musimy ćwiczyć aż do skutku. To ja spróbuję. Tak. Jest prawda? Różnica. Jest przy ou nie drży. Tak przy ou nie drży, prawda. Przy ou musi drżeć. Tomasz Gorazdowski, jak zapytałem przed momentem, no miał słuszną intuicję, lekka atletyka, właściwie jak to mówić, jak to odmieniać? No my będziemy mieli z tym kłopot w najbliższych... Tak, bo zaczynają się niedługo mistrzostwa chyba świata, prawda? Czy Europy. Europy, tak. I Tomek miał słuszną intuicję i tak można. Tak, pan Michał Świderski pyta o to, czy właśnie mistrzostwa na przykład w lekkoatletyce, czy w lekkiej atletyce. No i też zastanawia się, czy piszemy, znaczy słuchacz podejrzewa, że przypuszcza, że piszemy tylko w mianowniku lekko atletyka, czyli jako jedno słowo, a nie lekka atletyka, ale jednak powiem, że w mianowniku są tutaj dwie formy poprawne. Jako jedno słowo, czyli lekko atletyka, i jako wyrażenie, czyli połączenie przymiotnika i rzeczownika, lekka atletyka. Aha, czyli i tak jest poprawne. I tak, i tak. Jeżeli oczywiście posługujemy się tą formą jednowyrazową, no to mówimy na przykład uprawiam lekko atletykę, nie uprawiam lekko atletyki i tak dalej, czyli odmieniamy tylko ten drugi człon. Pani profesor, tak. Mogłaby jeszcze raz, gdyby pani zechciała, jak to pięknie akcentować? Lekkoatletyka. No wszyscy w radiu, tak? Mam nadzieję, tutaj Państwo akcentują na trzecią sylabę od końca. Atletyka. Natomiast jeżeli posługujemy się wyrażeniem, czyli tym przymiotnikiem i rzeczownikiem. Czyli te dwa słowa. Czyli jeżeli w mianowniku to jest atletyka jaka lekka, czyli inaczej mówiąc lekka atletyka, no to mówimy uprawiam lekką atletykę, czyli odmieniamy jedno po prostu oba tak te jest. Elementy. A skąd to się w ogóle wzięło? No właśnie, i pan Wiesław pyta o pochodzenie tej nazwy lekkoatletyka. Mówi, słuchacz zauważa, że należą do niej trzy dyscypliny, czyli biegi, skoki i rzuty, a przecież atleta to ktoś ciężki i potężny. Ja już to gdzieś słyszałem nawet. Że ciężki i potężny, tak. No tu Wima chyba, właśnie, tak. W lokomotywie, lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów, bo oni prawda? Jedli sporo, tak. Oni jedli. Słowo atletyka wywodzi się oczywiście z Greki, no jak prawie wszystko, może nie prawie, ale gdzie taki był przymiotnik atletikę znaczący tyle, co zapaśniczy. I w Grecji i też oczywiście później w czasach nowożytnych w różnych krajach Europy, jako atletykę określano zapasy. I wówczas atletą nazywano zapaśnika, a też na zasadzie takiej jakby no trochę przenośni, czy takiej przeniesienia cechy, siłacza, tak jak u Tuwima. No i potem takie trzy dyscypliny wymagające bardzo dużej siły, czyli zapasy, boks i podnoszenie ciężarów, zaliczono do dyscypliny, do dziedziny sportu, którą nazwano ciężką atletyką. Znaczy, chyba dzisiaj się już tego nie używa, ale kiedyś tak było. Mhm. Natomiast te dziedziny, u których źródeł była, i tutaj od razu powiem skąd też, do czego się odnosi ta lekkoatletyka, ta aktywność fizyczna potrzebna do polowania na zwierzynę, prawda? Biegi i w ogóle do takiego przetrwania. W czasach, kiedy... Bardzo odległych czasów. Czyli biegi, skoki i rzuty. No to tę nazwano dla odróżnienia lekką atletyką, czyli inaczej mówiąc lekko atletyką. No i tak, wszystko tak. Jasne. Profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję. Dziękuję, a ja tylko powiem, że za tydzień będę nadawać na żywo ze Szczebrzeszyna, gdzie będzie Festiwal Języka Polskiego. To już... Festiwal Stolica Języka Polskiego. Piękny festiwal. Pan Kuba już wtedy na stanowisku, to ja będę teraz ćwiczył. A to nos trzeba zatkać. To zatykam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. Tu program trzeci Polskiego Radia, 17:31 na zegar. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. W całej Polsce komisje szacują straty spowodowane suszą. Lokalne władze apelują o przekazywanie protokołów na bieżąco, by jak najszybciej można było dokonać weryfikacji i uruchomić środki przeznaczone przez rząd na pomoc rolnikom. Producenci rolni będą mogli skorzystać z różnych form wsparcia, w tym z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji, z odroczenia płatności składek KRUS, ulg w podatku rolnym oraz ze wsparcia oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pełny szacunek strat wywołanych suszą powinniśmy poznać do końca sierpnia. Polskie firmy, samorządy i uczelnie rozliczyły już ponad 55 miliardów złotych z unijnej kasy, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. To 17% pieniędzy z budżetu na lata 2013-2020. Samorządy wolniej od rządu wydają unijne pieniądze, mówi minister Jerzy Kwieciński. Jeżeli bierzemy na przykład podpisane umowy, to w programach krajowych mamy wykorzystanie funduszy europejskich pod względem podpisanych umów na wysokości 63%, a w programach regionalnych jest to 55%. Programy krajowe to 19% płatności w całej puli, programy regionalne to tylko 13%. Do końca lipca Komisja Europejska wypłaciła Polsce z obecnego budżetu ponad 11 miliardów euro z polityki spójności. To około 1/3 wszystkich pieniędzy wypłaconych przez Brukselę. Piątek, ostatni dzień tygodnia, pora na podsumowanie rynku giełdowego. Emil Łobodziński, Dom Maklerski, PKO BP. Po ubiegłotygodniowych wzrostach ten tydzień przyniósł trend boczny na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Na rynkach zagranicznych mogliśmy obserwować spadki, które dotknęły zarówno rynki rozwinięte, jak i rynki rozwijające się. Powodem słabszego zachowania zarówno za granicą, jak i w Polsce był m.in. powrót napięcia związanego z wojną handlową na linii Stany Zjednoczone-Chiny. W zakresie spółek warto wskazać na dobre zachowanie się kursu Lotosu. Spółka ta w ubiegłym tygodniu podała bardzo dobre wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku, a dodatkowo sprzyja jej otoczenie. A na koniec tradycyjnie kursy walut. Złoty dzień rozpoczął na minusie, po południu jednak zaczął nieznacznie odrabiać straty. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3,67 zł, za euro 4,25, frank szwajcarski kosztuje 3,70 zł, a kurs funta to 4,78. To ja jeszcze szybko sprawdzę, jak się ma ta jedna, jedyna, pierwsza historyczna spółka, która warta jest więcej niż $1 bln, czyli amerykański Apple. No, cały czas to są wysokie notowania. Proszę sobie wyobrazić, za jedną akcję $207 trzeba zapłacić. Dzisiaj delikatna korekta, 0,1% w dół, ale to wciąż jest bilionowa spółka i takiej historii wcześniej nigdy przy Wall Street nie mieliśmy. Co w pogodzie? Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, jedynie początkowo w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk duże, z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura minimalna w nocy od 15, tyle na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 21, tyle to będzie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. I ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Dziękuję. Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokaż im, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Beko z trzecim koszem za 1799 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba 980 z funkcją zwiększającą moc ssania na dywanach za 3549 zł otrzymasz aż 350 zł na kartach BP. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. No bo upały, proszę Państwa, to ten temat też co jakiś czas przy takich okolicznościach powraca. Kto w Krakowie robi najlepsze lody? Mieszkańcy Podgórza no, nie mają chyba żadnych wątpliwości. Pani Basia, która od 17 lat prowadzi mały sklepik delikatesowy nieopodal kładki Bernatka. Tytułem wstępu, Barbara Woźniak przyjechała do Krakowa z Roztocza. To stamtąd przywiozła 50-letnią recepturę lodów, które podbijają serca Podgórzan. Nowe. I co jeszcze będzie pani jeść? Stróżane. Stróża. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie robi się lody naturalne. Takie lody rzemieślnicze, całkowicie naturalne, bez grama różnych dodatków, czyli bez stabilizatorów, emulgatorów, barwników, mleko, jaja, śmietana i dodatek cukru minimalny, oczywiście do smaku jak deser, prawda? To są tak zwane lody śmietankowe. I tak jak ma pani tutaj napisane, jest cały skład podany. Odkąd tu jestem, od 16 lat mam zawsze podany skład lodów, nie wstydzę się go. Teraz do tych lodów śmietankowych budujemy smak. Albo dodajemy czekolady, ewentualnie cytrynowe, no to po prostu skórka z cytryny i sok z cytryny. Dlatego niektórzy pytają, czemu one nie są żółte. No bo sok z cytryny jest biały, nie żółty, prawda? No jest naturalnie. Czym różnią się prawdziwe lody rzemieślnicze od tych lodów, których no właśnie, teraz jest wysyp? No właśnie tym, że mają tylko 5 składników i nic więcej, bo nic im nie potrzeba. A jak się takie lody przygotowuje? Bo to też chyba nie jest takie hop-siup. Nie, takie lody robimy 2 dni. A więc mleko, jaja, śmietanę i cukier gotujemy w wielkim kotle, bo my przeważnie gotujemy raz w tygodniu. I to po prostu gotuje się do zgęstnienia na parze, bo to jest w parowym takim wielkim kotle z płaszczem wodnym. Po czym po gotowaniu przelewamy do tak zwanego dojrzewalnika, gdzie ta masa śmietanowo-jajowa dojrzewa sobie przynajmniej przez dobę. I dopiero na drugi dzień jest mrożenie. Przenosimy porcję do frezera i każdy smak przez cały dzień, jak się uda, ponieważ mamy 18 smaków zawsze, skrzętnie na tym frezerze się skrobie ręcznie, tak jak to dawniej bywało. Silnik obraca frezer, prawda, bęben i ręcznie się pięknie skrobie. Więc wymaga to troszkę tężyzny fizycznej. No i mnie już jest ciężko, dlatego robi to teraz mój syn. Ja uwielbiam to miejsce, tylko trzeba się przejść kawałek ode mnie z domu, więc może nie jestem aż takim częstym bywalcem, ale uwielbiam to miejsce. To jest takie święto, jak pani tu przychodzi. No, bardzo się zawsze cieszę, bo są zawsze pyszne lody. Pochodzimy z Roztocza, z pięknego zwierzyńca. Lody tam robione były od 50 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 50-lecie. W latach 60. szkolił nas jeden z bardzo sławnych cukierników zamojskich, pan Ładyński. I ciągniemy ten wózek dalej, ponieważ no, jest to praktycznie dla nas jedyny deser, jaki my jadamy, słodki. Jestem bardzo dumna ze swojego produktu. Wiem, że nie ma tu niczego, co mogłoby zaszkodzić. Takim lodem można nakarmić niemowlę i przychodzą tu mamy z maleńkimi dziećmi. Na pewno nigdy im się nic nie stanie. I choć pani Basia przyznaje, że miała mnóstwo ofert od sklepów i restauracji, by sprzedawać lody hurtowo, nigdy się na to nie zgodziła. To mały rodzinny biznes, mówi i podkreśla, że nie zamierza prowadzić dużej firmy. Te informacje zebrała dla państwa Martyna Masztalesz. A telefon do Trójki 22 i 7 trójek. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana redaktora Wołkuskiego odnośnie możliwości wypożyczania tych elektrycznych hulajnóg, skuterów. Padło stwierdzenie, że być może za chwilę w Warszawie coś takiego zostanie uruchomione. Ja chciałbym dodać, że to już działa w Polsce i to od dawna. Przykładem takiego miasta jest Lublin. Działa w taki sam sposób właśnie, jak pan redaktor Wołkuski opisał, czyli przy pomocy aplikacji na określonym obszarze taki skuter elektryczny można sobie wypożyczyć i z niskim kosztem cieszyć się z jazdy po mieście bez korków. No i to bardzo ciekawe. No i co? Sprawdza się, jak państwu podróżuje się takimi hulajnogami. Proszę dzwonić, proszę pisać. Już za chwilę w programie trzecim Puls Trójki Łukasz Karusta. Jego goście już na państwa czekają. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in July. to make the light go away. I could cheat on you with every city, but they all make love just the same. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu ze mną wiceminister sprawiedliwości, doktor Marek Wójcik. Michał, i doktor Marcin. Panie redaktorze. Michał Wójcik, bardzo przepraszam. I doktor Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, z tytułami nie przez przypadek na specjalne życzenie, bo w tym temacie to także może mieć znaczenie. Sąd Najwyższy to od wczoraj znowu temat numer jeden, bo skierował 5 pytań do Trybunału Sprawiedliwości oraz zawiesił stosowanie niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym określających zasady przechodzenia sędziów tegoż sądu właśnie w stan spoczynku i czeka teraz na odpowiedź z Luksemburga. To może potrwać kilka, może nawet kilkanaście miesięcy. Panowie, mamy pad. Co w najbliższym czasie wydarzy się w Sądzie Najwyższym, panie ministrze? Co się ma wydarzyć, panie redaktorze? Trwa w tej chwili sprawdzanie dokumentów tych osób, które złożyły wszystkie niezbędne formalnie prawem przewidziane dokumenty na wakujące stanowiska w Sądzie Najwyższym. I sądzę, że kiedy zostanie obsadzonych, nie chodzi już tylko o te 44 stanowiska, ale kiedy zostanie obsadzonych 80 stanowisk, bo tyle wystarczy, to jest 2/3 składu Sądu Najwyższego, to wówczas zgromadzenie przedstawi 5 osób panu prezydentowi, spośród których zostanie wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Czyli nie mamy żadnego problemu, żadnej sytuacji patowej? Wszystko nawiązuje w porządku? Pan do tego, co się stało wczoraj, tak? Tak? Do tego postanowienia Sądu Najwyższego. I zapytania do Trybunału. Karygodna sytuacja, panie redaktorze. Karygodna sytuacja. W głowie mi się nie mieści, że Sąd Najwyższy, najważniejszy z sądów w Polsce, zdecydował się wydać tego rodzaju postanowienie, które nie ma żadnej podstawy prawnej i z mocy prawa jest po prostu nieważne. Panie pośle, ma umocowanie prawne, jest ważne? Znaczy, panie redaktorze, karygodną sytuacją jest, kiedy orzeczenia czy postanowienia Sądu Najwyższego wydane przez prawomocnie ustanowionych sędziów w prawomocnie ustanowionym składzie się nie przestrzega, czy nie chce się, zapowiada się, że się ich nie będzie przestrzegać. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, gdyby w Stanach Zjednoczonych prezydent powiedział, że on nie będzie uznawał decyzji Sądu Najwyższego, straszył tych sędziów, że poda ich do postępowania dyscyplinarnego, a ich postanowień nie będzie w ogóle respektował. To w demokratycznym kraju to jest sytuacja dosyć niewyobrażalna, kiedy tak się organy państwa, czy rzecznik ministra sprawiedliwości, czy kancelaria prezydenta, czy minister od prezydenta, takie rzeczy mówi o Sądzie Najwyższym, organie konstytucyjnym funkcjonującym w państwie europejskim, w państwie prawa. No To co pana zdaniem w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach wydarzy się w Sądzie Najwyższym? Jaki scenariusz możemy sobie wyobrazić? W tej konkretnej sprawie po prostu trzeba poczekać, aż orzeczenie wyda Trybunał Sprawiedliwości. Czy wyda po myśli i wniosku, który złożyli sędziowie Sądu Najwyższego, czy odrzuci ten wniosek, czy w części uzna ich wystąpienie. Oni w tym swoim wystąpieniu wskazują na to, że nie można przesuwać na wcześniejszy wiek emerytalny sędziów, którzy nabyli swoje uprawnienia, kiedy obowiązywał inny wiek emerytalny i oni weszli już w te uprawnienia. A co do tego czasu? Bo będziemy czekać tych kilka czy kilkanaście miesięcy, ale co do tego czasu? Do tego czasu ja mam nadzieję i bym apelował, żeby jednak i prezydent, i Ministerstwo Sprawiedliwości, i wszystkie inne organy państwa stosowały się do decyzji prawomocnie podjętej przez Sąd Najwyższy, czyli zawieszenia przepisów, które pozwalają na przesuwanie ich na wcześniejszy wiek emerytalny. Ale przed chwilą pan słyszał już odpowiedź pana wiceministra. Takiego stosowania się, trzymając się pana terminologii, nie będzie. Nie. Pan minister na razie powiedział tylko, że trwają procedury naboru nowych sędziów. Natomiast w tej sprawie nie powiedział niczego ostatecznego. Tak zrozumiałam wypowiedź pana ministra. No to tak, dodam, panie pośle. Nie wiem, w jakim trybie i co by miało być zawieszane, bo nie za bardzo sobie wyobrażam. Powiem szczerze, że moja wyobraźnia jest dosyć szeroka, ale jednak to, co zrobił Sąd Najwyższy, wydając to postanowienie, to jest rzecz niezwykła i trzeba ludziom to wyjaśnić dobrze. Więc Sąd Najwyższy stwierdził w sprawie, która dotyczyła jakiegoś obszaru emerytalno-rentowego, chodzi o skład poszerzony, w składzie 7 sędziów, że nie zajmie się tą sprawą, bo to te pytania prejudycjalne nie dotyczą tej właśnie konkretnej sprawy, właśnie emerytalno-rentowej, tylko stwierdził, że problem dotyczy tego, że w składzie sędziów są dwie osoby, które ukończyły 65 rok życia. I pytanie prejudycjalne, czyli o wykładnię traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z takimi pytaniami prejudycjalnymi wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niebywałe, prawda? Jest sprawa, która toczy się jakieś prawa, obowiązki określonej osoby, a oni występują w swoim interesie, dla siebie, bo mówią, rozstrzygnijcie to, bo u nas wydaje się, że jednak te przepisy nie powinny obowiązywać. To jest jedna rzecz, ale jest jeszcze druga, wiele poważniejsza. Co to znaczy zawiesić przepis? Nie ma takiego prawa Sąd Najwyższy, nie ma takiego prawa żaden sąd w Polsce, nie ma takiego prawa Trybunał Konstytucyjny. Jedynym upoważnionym do tego, żeby ewentualnie zawiesić czy odroczyć, można powiedzieć, obowiązywanie ustawy, jest ustawodawca, Sejm, Senat. Tylko, wyłącznie, nikt więcej, żaden sąd w Polsce. Marcin Święcicki, faktycznie polskie prawo nic na ten temat nie mówi. W polskim prawie nie istnieje żaden przepis, który by jakiś w sposób literalny pozwalał jakiemukolwiek organowi na zawieszenie stosowania ustawy. To jest prawda. Sąd może podjąć taki środek wstępny, który zabezpiecza przed rozstrzygnięciem ostatecznym sprawy, przed podejmowaniem decyzji i kontynuowaniem procesu, który byłby niezgodny z kwestionowanym i tym wątpliwym prawem. Chodzi o to, żeby nie było faktów dokonanych, żeby nie podejmować procedur i działań, które by okazały się potem, że były niezgodne z prawem i z ostatecznym rozstrzygnięciem, które będzie prawomocne obowiązujące. Mówi pan o prawie unijnym w tej chwili. Nie, w ogóle każdy sąd w Polsce może taką rzecz podjąć. I rzeczywiście tu jest sprawa, powiedziałbym, nowa, że podjął taką decyzję dotyczącą działania trzech konkretnych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, że dalsze funkcjonowanie tych trzech przepisów bez tego rozstrzygnięcia, czy one są zgodne z Trybunałem, z prawem europejskim, czy nie, powstawałyby fakty dokonane, które by po prostu później trudno byłoby odkręcać. Więc sąd po prostu podjął taką decyzję, że na razie nie zawiesza prowadzenie procedur z tymi trzema przepisami związanymi, aż Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy te przepisy są zgodne z prawem europejskim, czy nie. Przypomnę, że chodzi o jakie przepisy chodzi. Chodzi o przepisy takie, które sędziów, około 30 sędziów Sądu Najwyższego obecnych, przesuwają na emeryturę, mimo że nabyli prawo do sądzenia do roku 70. Niektórzy z tych sędziowie w tej sytuacji sami zrezygnowali, inni złożyli wnioski do prezydenta, inni uważają, że mogą dalej sądzić. Druga rzecz dotyczy tego, czy prezydent może decydować, który sędzia ma dalej prawo sądzić, a który nie. Czy to nie jest nadmierna ingerencja w niezależność sądu, że teraz prezydent będzie orzekał na podstawie tego, czy mu się dany sędzia podoba, czy nie podoba, czy on dalej może sądzić, czy nie może dalej sądzić. Więc w tej sprawie wydaje się, że to narusza niezależność sędziowską, która jest opisana w prawie europejskim i w związku z tym, zgodnie zresztą z artykułem 91 naszej konstytucji, która mówi, że umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednio nią wyrażoną zgodą w ustawie, ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Otóż sędziowie uznali, że ta ustawa jest zgodna, niezgodna z prawem europejskim i oczekują, że Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie zgodna czy niezgodna. Te trzy artykuły. Zacznę od pytania prejudycjalnego. Każdy sąd w Polsce może z takim pytaniem prejudycjalnym wystąpić. Każdy, także sąd powszechny. Ale jest jeden warunek. I takie sytuacje się zdarzały, rzadko się zdarzały. No w Sądzie Najwyższym rzadko się zdarza taka sytuacja, ale zdarzają się takie sytuacje. Natomiast chcę powiedzieć, że tylko wówczas, jeżeli dotyczy to, ta materia, to pytanie prejudycjalne stron postępowania. A tutaj Sąd Najwyższy wystąpił, a nie dotyczy to stron, bo jego strona nie interesowała w ogóle. Ich interesowali ci tylko sędziowie, czyli sami dla siebie wystąpili z pytaniem prejudycjalnym, czyli w sprawach ustrojowych. I to jest pierwsze, no, takie naprawdę złamanie prawa, w moim przekonaniu absolutnie niedopuszczalne. I sprawa druga, to jest kwestia zawieszenia stosowania przepisów. No, naprawdę, ani nie ma żadnej podstawy prawnej. Pan poseł mówi, że jest podstawa prawna jaka? W kodeksie postępowania cywilnego ten przepis, który został przywołany... W polskim prawie nie ma, ale mamy Trybunał Traktatu Unii Europejskiej. Że co? Że ona pozwala zawieszyć stosowanie ustawy krajowej. Ale panie redaktorze, który przepis? Nie ma możliwości takiej, żeby Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie ustawy. No pan sobie wyobraża, gdyby Sąd Najwyższy przyjął, że konstytucję zawiesza, to co? Też by pan przyjął, że to jest normalne? Przecież to jest nienormalna sytuacja. Nie może zawiesić. Nie może, bo nie ma takiej kompetencji. To jest drastyczne złamanie, przekroczenie granic, które są dopuszczalne. Mało tego, powiem, że to jest złamanie konstytucji, artykuł 10. To, co często państwo mówicie, że jest podział, jest władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Władza sądownicza weszła w obszar władzy ustawodawczej. Nie wolno tego robić. Jeszcze jedna rzecz. Chodzi o to zabezpieczenie. Właśnie poprzez zawieszenie. Otóż przywołany został jeden z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Tak, jest coś takiego. Ale on obowiązuje tylko w sprawach dotyczących stron. Przykładowo, jeżeli ma pan sprawę prowadzoną w trybie konwencji haskiej. Ja mam często takie sytuacje. I na przykład sąd proceduje nad tym, czy wydać dziecko do miejsca pobytu, czyli do innego kraju na przykład. To nie wie jeszcze, jakie będzie rozstrzygnięcie, ale może być złożony przez stronę wniosek. Proszę cię, sądzie, nie wydawaj tego dziecka do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. I to jest ta podstawa w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie w takich sytuacjach. Panie pośle, a dlaczego Sąd Najwyższy nie zadał pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu, tylko od razu odwołuje się do Luksemburga? Dlatego, że chodzi tutaj o niezgodność z prawem europejskim. Tak jak mówi artykuł 91 naszej Konstytucji, umowa międzynarodowa, jeśli została przez nas ratyfikowana, to ma wyższość nad ustawą, która z tą umową byłaby sprzeczna. Więc oni tu powołali się ściśle na artykuł 91 ustęp 2, który właśnie o czymś takim mówi. I tutaj chodzi o rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości, bo Trybunał Sprawiedliwości rozstrzyga sprawę zgodności z prawem europejskim. Czyli nasz Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzyga sprawy zgodności z prawem europejskim, tylko te sprawy rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli teraz już państwo nie mówią o niezgodności z Konstytucją? Jeszcze raz podkreślam, nie my mówimy, tylko sędziowie Sądu Najwyższego wystąpili o prawo zgodności z prawem europejskim. My podlegamy pod prawo europejskie, podlegamy pod Trybunał Sprawiedliwości. Ale wcześniej podnosiły się głosy, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Teraz a to już... ona jest niezgodna w wielu punktach z konstytucją, to jest inna sprawa. Też uważamy, że to jest niezgodne z konstytucją. Pytam, dlaczego nie było zapytania do Trybunału Konstytucyjnego? Absolutnie, jeśli chodzi o to, żeby sędziów, którzy uzyskali swój mandat i prawo nabyte do sądzenia do wieku 70 raptem ustawą przerzucać na 65 rok i kierować ich na emeryturę. Albo żeby wprowadzać tam przed tym decydowo zaświadczenie zdrowia, że może dalej pędzić swoją funkcję do 70 lat, albo nawet jeszcze można było przedłużyć, jak miał stan zdrowia odpowiedni i była własna jego wola. Teraz wprowadza się tam prezydenta, że prezydent będzie się przyglądał sędziom, jak on sądził, jak mu się nie podoba ten sędzia, żeby wydaje wyroki, które się panu prezydentowi nie podobają, to do widzenia na emeryturę. A sędzia, który, że tak powiem, sądzi zgodnie z oczekiwaniami pana prezydenta, to jemu można dać zgodę, żeby posądził jeszcze do 70 roku, czy jeszcze tam rok, czy dwa dłużej. Panie ministrze, to ewidentna ingerencja w niezależność sądu i możliwość politycznego wpływu na sędziów. Co pan mówi, panie ministrze, stoi trochę w sprzeczności z tym, co mówią niektórzy przynajmniej eksperci. No na przykład profesor konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski mówi, ta podstawa prawna jest i to bardzo poważna. Jego zdaniem działania Sądu Najwyższego są w interesie Polski, bo jest bardzo ważne, żeby orzecznictwo sądów polskich nie było w Europie kwestionowane. No w tym przypadku, jeśli byłoby sprzeczne z przepisami unijnymi, to mogłoby być kwestionowane później. Z wieloma prawnikami, sędziami na ten temat nie zdarzyło mi się, ani jedna rozmowa nie zdarzyła mi się, w której by ktokolwiek powiedział, że w jakimś odrobinie chociaż to postanowienie rzeczywiście no to się zdarza, jest zasadne. Pana. No dobrze, ale to wie pan, to tak jak z panem profesorem Garlickim, z którym wczoraj czy dwa dni temu byłem w jednym z mediów, gdzie najpierw napisał w książce, że może być skrócona ustawą zwykłą kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale dzisiaj powiedział, że tak, napisał wiele lat temu, ale zmieniła się sytuacja. No to wie pan, to tak to możemy sobie się bawić. Powiem panu tak, ani Trybunał Sprawiedliwości nie powinien się zająć tą sprawą. On w ogóle nie powinien zajmować się tą sprawą. Już niezależnie od tego, że nie było podstawy do tego, żeby wystąpić z takim pytaniem prejudycjalnym, ale dlatego, że po prostu my sami mamy prawo sobie kształtować nasz wymiar sprawiedliwości. Ale ostatnia rzecz jest ostatnia taka. Rzecz. Mówię jeszcze bardzo raz. Drastycznie złamana została konstytucja. Artykuł 10 i artykuł 7. Drastycznie. I tutaj stawiamy kropkę. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik. Dziękuję i Marek bardzo. Święcicki. Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz. Bo niezależnie od tego, jaki masz nastrój, humor czy też styl, nikt nie zna cię lepiej niż ty. Przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już za 6 dni. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, choćby jeszcze...